kamienicy. Udzielono pomocy jednej osobie. Papież dziękuje za modlitwy i życzenia. Leon XIV kończy 70 lat. Lotnisko Katowice-Pyrzowice przyjmuje przekierowane rejsy z Balic. W porcie pod Krakowem samolot wypadł z pasa przy lądowaniu. Do Katowic już dotarło kilka maszyn. Nie można wykluczyć przekierowań kolejnych rejsów, mówi rzecznik portu Katowice Piotr Adamczyk. Ze względu na czasowe zamknięcie Kraków Airport na katowickie lotnisko zostało przekierowanych 5 krakowskich rejsów. Są to loty z Zurichu, Wenecji, Palermo, Memmingen i Bazylei. Jest to stan na godzinę 14.30, jednak spodziewamy się kolejnych przekierowań z Krakowa. Linie lotnicze oczywiście organizują transport naziemny pasażerów z przekierowanych rejsów z Pyrzowic do stolicy Małopolski. A w związku z incydentem na lotnisku w Balicach nikomu nic się nie stało, zapewnia rzecznik małopolskich strażaków Hubert Ciepły. Podczas lądowania z niewielką prędkością ten samolot wyjechał z pasa i zatrzymał się na pasie zieleni. Nic nikomu się nie stało. Pasażerowie spokojnie opuścili samolot, zostali przewiezieni do terminala. My jako Państwowa Straż Pożarna nawet tam nie byliśmy wzywani. Nie było takiej potrzeby. Samolot przyleciał z Turcji. Maszyna musi być teraz odholowana. Na lotnisku Kraków-Balice maszyny nie lądują i nie startują. Operacje będą wstrzymane do godziny 18. Zakończyła się akcja ratownicza w Wągrowcu w Wielkopolsce po zawaleniu ściany kamienicy w centrum miasta. Poszkodowana została starsza kobieta, której udzielono pomocy medycznej. W TVP Info o przebiegu akcji mówił jej dowódca, starszy kapitan Piotr Łuczek ze Straży Pożarnej w Wągrowcu. Nasze działania w pierwszej chwili polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz ewakuacji jednej osoby, która mieszkała w pobliskim mieszkaniu przy zawalonym budynku. Następnie w celu wykluczenia osób poszkodowanych podjęto decyzję o zadysponowaniu grupy poszukiwawczo-ratowniczej z Poznania, która również działała tutaj na miejscu. Stan kamienicy oceni teraz inspektor nadzoru budowlanego. Polska chce być w Unii Europejskiej, ale potrzebne są uczciwe zasady konkurencji i partnerskie relacje, mówił w trakcie dożynek w Pałacu Prezydenckim Karol Nawrocki. Zapowiedział, że w trakcie swoich zagranicznych wizyt poruszy sprawę umowy Mercosur. Zarówno do Włoch, do krajów bałtyckich, do Finlandii, a już niebawem do prezydenta Francji Macrona zawożę informację, że prezydent Polski nie zgadza się na podpisanie porozumienia Unii Europejskiej z państwami Mercosur. Nie wiem, jakie będą efekty, ale robię wszystko, żeby pomóc polskiemu rządowi, aby do tego porozumienia nie doszło, bo jest złe dla polskiego rolnika. Prezydent poinformował też, że niedługo powoła Radę do spraw rolnictwa. Wieniec z Kujaw wybrano jako najpiękniejszy na tegorocznych dożynkach prezydenckich. Projekt od podstaw stworzył Bartłomiej Górzyński przy wsparciu pań z Koła Gospodyń Wiejskich. Wieniec powinien mówić i podkreślać te najważniejsze święto, jakie jest po prostu dla rolnika, czyli dożynki. A co ten wieniec mówi? Przede wszystkim podkreśla naszą kulturę, czyli naszego regionu. Jest koronka, która jest inspirowana haftem kujawskim, ale także winogrona. Też postawiliśmy w tym roku na pszczołę. Dzięki niej mamy warzywa, owoce. Do konkursu o najpiękniejszy dożynkowy wieniec zgłoszono 13 prac, które reprezentowały regiony z całej Polski. Wśród wyróżnionych znalazły się też wieńce z Wielkopolski, Podkarpacia i Dolnego Śląska. Papież w swoje 70. urodziny podziękował za modlitwę. Leon XIV spotkał się z wiernymi na modlitwie Anioł Pański. Tysiące wiernych przybyły na plac świętego Piotra, aby przekazać papieżowi urodzinowe życzenia na transparentach i planszach. Było kilka orkiestr. Po modlitwie, katechezie i powitaniu grup wiernych z całego świata Leon XIV nawiązał do swoich urodzin. Najdrożsi, wydaje się, że wiecie, iż dziś kończę 70 lat. Dziękuję za to Panu, moim rodzicom i tym wszystkim, którzy pamiętali o mnie w modlitwie. Potem rozległy się długie oklaski. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela i poniedziałek pod znakiem deszczu. Na krańcach południowych opady chwilami umiarkowane, lokalnie silne, ale z godziny na godzinę ich intensywność będzie malała. W rejonie Olsztyna i Kujaw możliwe słabe burze. Na termometrach w tej chwili od 14-15 stopni na zachodzie, około 19 w centrum do 22 na wschodzie Polski. Autopromocja. Pochodzą z różnych artystycznych krain, a ich muzyczna wyobraźnia nie zna granic. Połączyli siły w wyjątkowym duecie. Stanie się tak, jak ty mnie, ty nie. Wojciech Waglewski i Kasai. W grudniu zeszłego roku zabrali nas w piękną muzyczną podróż podczas koncertu w Trójce. I przyznasz, że choć to niepojęte. Przypomnimy ten występ dziś, kilka minut po 19. Zapewniam, warto posłuchać. Justyna Grabasz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Szukasz sprzętu do codziennych porządków? Jak tak, to Allegro. Sprawdź roboty sprzątające, odkurzacze, żelazka i więcej. Włącz Allegro i wśród tysięcy produktów w super niskich cenach znajdź najlepszy sprzęt do domu. Jak elektronika, to Allegro. Takich ich nie znacie. John Lennon i Yoko Ono w intymnej, pełnej emocji opowieści o miłości, sztuce i walce o lepszy świat. Niezwykły dokument laureata Oscara Kevina McDonalda przenosi nas do Nowego Jorku lat 70. Muzyka Lennona z kultowego koncertu One to One, nieznane archiwa i rozmowy z podsłuchów FBI. One to One, John i Yoko. W kinach od 12 września. Film poleca Radiowa Trójka. Jakie są twoje ukochane dni tygodnia? Dieslowe czwartki i niedziele na stacjach BP. Kultowa promocja wróciła na BP. W dieslowe czwartki i niedziele każdy kierowca tankuje paliwo premium BP Ultimate Diesel w cenie paliwa podstawowego. Szczegóły oferty na bp.pl. Mocny, mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Tak, wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. A serek puszysty łaciaty, różne rodzaje, 3,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. 50 lat, setki filmów, tysiące emocji. Jubileuszowa edycja Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Gdynia, 22-27 września. Świętuj z nami. Więcej na www.festiwalgdynia.pl. Sponsorzy. Zarząd Polskiego Portu Gdynia S.A. dr Irena Eris. Partnerzy strategiczni. BMG Goworowski, autoryzowany dealer Mercedes-Benz, KGHM, Polska Miedź. Ogólnopolscy patroni medialni. Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, Onet, Zwierciadło, Polska Press Grupa. Polskie kino w najlepszym ujęciu. Nie przegap super ofert na 130-lecie Skody. Teraz elegancka i nowoczesna Skoda Octavia w leasingu już od 462 zł netto miesięcznie. Oferta dla przedsiębiorców. Sprawdź aktualne promocje w salonach Skody. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już 7 minut po godzinie 16. Rezydencja. A my nadal tutaj jesteśmy w duecie, chociaż ja właściwie tylko słucham, tak jak państwo, tych pięknych piosenkowych opowieści. Za konsoletą Agnieszka Łukasiewicz, przy mikrofonie Justyna Grabasz, ale dzisiaj wszystkie decyzje muzyczne podejmuje Marcin Masecki. Gdzie tak, tym razem zawędrujemy? Byliśmy w pierwsza godzina to były wyspy Morza Karaibskiego i Brazylia, a teraz chciałbym, żebyśmy zawędrowali do Kolumbii, czyli właśnie do trochę mojej drugiej ojczyzny, kraju, w którym spędziłem pierwsze 7 lat życia. I mam kilka kawałków z Kolumbii. Pierwszy to jest kumbia. Kumbia to jest... Kolumbia jest nazywana krajem tysiąca rytmów. I tam jest tych rytmów 1000. Ale jednym z najważniejszych jest właśnie kumbia. I to jest kawałek, to jest muzyka ludowa. I to jest nagranie, niestety nie znam wykonawców, to jest nagranie z imprezy po prostu. To jest taki festyn, nazywa się Corraleja. To jest związane z bykami, to jest taki pokaz byków, trochę spuścizna hiszpańska, ewidentnie. W każdym razie gra człowiek na flecie, takim typowym flecie z trzciny, po prostu taka rurka z dziurkami. I gra wspaniałą melodyjkę, która mi się wwierciła w mózg i do serca też. Melodyjka nazywa się El Guataco y la Guataca. I Guataco to znaczy... To jest taki rodzaj jaszczurki, dość duży, 90 cm ma. I ten to jest jaszczur, która jest w całym kontynencie południowoamerykańskim. W Meksyku się nazywa teterete albo toloque. Na Kostaryce się nazywa, mówią na nią cherepo albo gallego. W El Salvadorze tengrencie, a w Panamie moracho albo Meracho. Natomiast najśmieszniej mówi się na niego w Brazylii, czyli mówi się Jesu Cristo, czyli Jezus Chrystus. Bardzo poważnie, ojej. A to dlatego, że ma takie błony w tylnych łapkach między palcami i biega tak w taki bardzo śmieszny, taneczny sposób, biega po wodzie. tak jak Jezus Chrystus. W Polsce po prostu jaszczur. Więc polecam Państwu zapoznanie się z tym zwierzątkiem. On się nazywa po łacinie Basilicus. I filmiki, jak biegnie po wodzie, są strasznie śmieszne. I ten krok właśnie taki taneczny, wodny, to jest to, co słyszę w tym utworze. El Guataco y la Guataca, czyli jaszczur i jaszczurka. El Guataco y la Guataca to jest taka melodyjka, czy jaszczur i jaszczurka. Można tak sobie bardzo wyobrazić, jak biegają po wodzie od razu, tak, naprawdę. Tak, w parze, nie? 90 centymetrów, jaszczur, którego nazwę w niemal każdym języku przedstawił nam chwilę temu Marcin Masecki. Pięknie jest wiedzieć takie rzeczy. Tak, i ta melodyjka tak jakoś mną zawładnęła, że zrobiłem aranż na 9-osobowy skład i nie znalazła się na płycie, ale gramy ją na koncertach. Mhm. Piękna rzecz. No i właśnie. Do płyty jeszcze dojdziemy, ale jeszcze przez chwilę o Kolumbii. Muzyka z Kolumbii. Drugi z trzech kawałków kolumbijskich to jest też kumbia, ale już mniej ludowa, bardziej miejska i też właśnie już zaaranżowana na taki big band w sumie. I to jest kawałek pod tytułem Pachito Eche. I historia jest taka, że napisał ją niejaki Alex Tovar przez V. Wolfano Alejandro Tovar Garcia, pełne imię. Oni tam się tak, to i tak dość krótkie jest w sumie, jak na Kolumbię. I to był skrzypek, który pracował między innymi w Europie w orkiestrze berlińskich filharmoników, ale potem wrócił do Kolumbii i po II wojnie światowej mieszkał w hotelu Granada w Bogocie. No i takie różne, podejrzewam, nie wiem w sumie, ale pewnie żył bujnie i doszło do tego, że nie miał jak zapłacić za swoje rachunki wielkie. Mhm. W związku z czym klasycznie posilił się swoją sztuką i talentem i napisał utwór. Pachito Eche to jest, tak mówiono na dyrektora hotelu, Francisco Echeverri. Na Francisco się mówi po hiszpańsku pachito, zdrobniale. I jest to świetna melodyjka, którą też będę musiał zaaranżować na swój skład i propagować ją w Polsce. Posłuchajmy. Pachito Eche. Gózalo, gózalo. señores, es la verdad que hay un señor de talento y razón, inteligente, despierto y gentil, que rinde culto siempre al corazón. ¿Quién es? ¿Quién es? Ya lo voy a decir. ¿Quién es? ¿Quién es? Ya lo voy a decir. ¿Quién es? ¿Quién es? Ya lo voy a decir. ¿Quién es? ¿Quién es? Ya lo voy a decir. Ya lo voy a decir, ya lo voy a decir, ya lo voy a decir. Pues sí, señores, es la verdad que hay un señor de talento y razón, inteligente, despierto y gentil, que rinde culto siempre al corazón. ¿Quién es? ¿Quién es? Ya lo voy a decir. ¿Quién es? ¿Quién es? Ya lo voy a decir. ¿Quién es? ¿Quién es? Ya lo voy a decir. ¿Quién es? ¿Quién es? Ya lo voy a decir. Ya lo voy a decir, ya lo voy a decir, ya lo voy a decir. Paquito Eche, le dice al señor. Paquito Eche, que hace gran sensación. Paquito Eche, baila con gran ardor. Paquito Eche, tiene gran expresión. Y el verso de amor juega alto, duro y es gran campeón. Es antioqueño muy trabajador y es conocido en toda la nación. ¿Quién es? ¿Quién es? Ya lo voy a decir. ¿Quién es? ¿Quién es? Ya lo voy a decir. ¿Quién es? ¿Quién es? Ya lo voy a decir. ¿Quién es? ¿Quién es? Ya lo voy a decir. Ya lo voy a decir, ya lo voy a decir, ya lo voy a decir. Le gusta el baile y el verso de amor, juega alto, duro y es gran campeón. Es antioqueño muy trabajador y es conocido en toda la nación. ¿Quién es? ¿Quién es? Ya lo voy a decir. ¿Quién es? ¿Quién es? Ya lo voy a decir. ¿Quién es? ¿Quién es? Ya lo voy a decir. ¿Quién es? ¿Quién es? Ya lo voy a decir. Ya lo voy a decir, ya lo voy a decir, ya lo voy a decir. Paquito Eche, le dice al señor. Paquito Eche, que hace gran sensación. Paquito Eche, baila con gran ardor. Paquito Eche, tiene gran expresión. Paquito Eche, grana przez orkiestra Sol Naciente. I jak już jesteśmy przy zwierzętach, to chciałbym zaproponować jeszcze jeden kawałek tej kapeli pod tytułem Seva el Caiman. O kajmanie, który... To już większe gady przez... Tak, nie bardzo duży. Kajman nie jest... No ale chyba to tak, większy w sumie od Guataco. Nieznacznie. W każdym razie to jest piosenka o stworzeniu pół człowieku, pół kajmanie, kajmanie, który ma twarz człowieka i człowieku, który ma twarz kajmana. No i po prostu, i strasznie śmieszne to jest, to tam w drugiej zwrotce jest, że właśnie brałem rano prysznic, patrzę kajman po prostu, ale... Właśnie zastanawiałam się, skąd się mogła ta cała historia narodzić, ale jak widać, pod prysznicem się mogła wydarzyć. Do końca wiem, czy to jest o... No wydaje mi się, że to jest z perspektywy małego miasteczka, się mówi, narrator opowiada, no, że to jest jakiś rodzaj... W południowej Ameryce dużo jest takiej fantastyki, takiego właśnie realizmu magicznego, nie? Na granicy, więc to, czy to jest kajman, czy człowiek, no nieważne w sumie, nie? W każdym razie ten kajman tam je, jest taki właśnie wers, że je kanapkę z serem i pije rum i w ogóle gdzieś tam idzie, a w refrenie jest Seval Kajman, Seva a Barranquilla, czyli zmierza do miasta Barranquilla, dużego miasta na Wybrzeżu Karaibskim. W każdym razie poza tym wszystkim melodyjka jest świetna. Posłuchajmy Seva el Caiman. I vuelve el caimán. Voy a empezar mi relato con alegre corazón. Con alegre corazón. Voy a empezar mi relato. En la población de Plato se volvió un hombre caimán. En la población de Plato se volvió un hombre caimán. Se va el caimán, se va el caimán. Se va para Barranquilla. Se va el caimán, se va el caimán. Se va para Barranquilla. Y para toda Colombia. Ayer que me fui a bañar por la mañana temprano. Ayer que me fui a bañar por la mañana temprano, vi un caimán muy singular, con cara de ser humano, vi un caimán muy singular, con cara de ser humano, se va el caimán, se va el caimán, se va para Barranquilla, se va el caimán, se va el caimán, se va para Barranquilla. Thank you. mirarlo de cerquita, me vi rabo como un toro. Al mirarlo de cerquita, me vi rabo como un toro. Me fijé que en la boquita tenía tres dientes de oro. Me fijé que en la boquita tenía tres dientes de oro. Se va el caimán, se va el caimán, se va para Barranquilla. Se va el caimán, se va el caimán, se va para Barranquilla. Lo que come ese caimán es digno de admiración. Lo que come ese caimán es digno de admiración. Come queso y come pan y toma trago de ron. Come queso y come pan y toma trago de ron. Se va el caimán, se va el caimán, se va para Barranquilla. Se va el caimán, se va el caimán, se va para Barranquilla. Y ahora bebe aguardiente y come frijoles con arepa. La cosa no es muy sencilla, y aquí vengo a despedirme. La cosa no es muy sencilla, y aquí vengo a despedirme. También hay en Barranquilla caimanes de tierra firme. También hay en Barranquilla caimanes de tierra firme. Se va el caimán, se va el caimán, se va para Barranquilla. Se va el caimán, se va el caimán, se va para Barranquilla. Se va el caimán, se va el caimán, se va para Barranquilla. Se va el caimán, se va el caimán. Historia kaimana, który wcina ser, popija rumem, tak. I ma twarz człowieka jeszcze przy okazji. Tak, to właśnie on. No, kolega tego jaszczurki, jaszczura, który biega po wodzie. Słuchamy cały czas muzyki kolumbijskiej z nadmorskiej, czyli takiej karaibskiej. A z grubsza dzieli się muzyka kolumbijska na dwa rodzaje brzmienia. To nadmorskie, karaibskie i to wewnętrzne, z interioru. I teraz chciałbym zaprezentować nam, posłuchajmy, muzykę ze stepów kolumbijskich. Ona brzmi zupełnie inaczej. Tutaj jest bardzo dużo harfy, na przykład mniej instrumentów perkusyjnych. Ona jest jakaś taka bardziej, no mniej plażowa, a bardziej konno-roślinna. Czyli otwieramy nową kategorię. I to jest wielki, super znany w Kolumbii śpiewak Luis Ariel Rey, czyli król, i jego piosenka Carmen Tea. De llano cantar de brisa del río, ay Carmen Tea, tu corazón será mío. Cantar de llano cantar de brisa del río, ay Carmen Tea, tu corazón será mío. Si te esquivas de mis labios, si te alejas de mi vida, comprende que de mi amor tú serás correspondida. Si te esquivas de mis labios, si te alejas de mi vida, comprende que de mi amor tú serás correspondida. Carmentea, cuando estés bajo la luna, recuerda quien te quiere como a ninguna. Carmentea, cuando estés bajo la luna, recuerda quien te quiere como a ninguna. Si tu noche te desvelo, al gallo escuches cantar, recuérdalo Carmentea, y si te mi alma llorar. Si tu noche te desvelo, al gallo escuches cantar, recuérdalo Carmentea, que si te mi alma llorar. Thank you. Corazón negro que matan cuando me miran. Ay, Carmen, esté a mi pecho por ti suspira. Corazón negro que matan cuando me miran. Ay, Carmen, esté a mi pecho por ti suspira. Tu cuerpo de palma real, tus labios de corocora y ese cabello tan negro de que mi alma se enamora. Tu cuerpo de palma real, tus labios de corocora y ese cabello tan negro de que mi alma se enamora. Cantar de llano, cantar de brisa del río, ay Carmen, vea tu corazón será mío. Carmentea, piosenka miłosna Luisa Ariela Rey z interioru Kolumbii. Tym razem motywy miłosne, no właśnie, trochę tak, zmieniliśmy. Tak, no miłość zawsze klimat. Wszędzie, uniwersalnie. Natomiast, żeby zakończyć set kolumbijski i przejść dalej, mam propozycję współczesną, bo tyle tej historycznej muzyki i starej, chociaż te ostatnie nie były stare, ale bardzo współczesny jest kawałek autorstwa duetu. Nazywają się chłopaki Meridian Brothers, to jest jeden człowiek, i Conjunto Medialuna. Meridian Brothers to są różne projekty Eblisa Alvareza, mieszkającego w Bogocie i tworzącego współczesną kumbię, i jego kolega Iwan Medellin gra na akordeonie. I to jest kawałek z 2021 roku. Płyta, którą odkryłem stosunkowo niedawno, w sensie no po 21, ale teraz w ostatnim roku. No najmłodszy w dzisiejszej audycji utwór. Tak, to jest piosenka pod tytułem Mi Primo Boxeador, czyli to jest o moim kuzynie. Mój kuzyn bokser, nie uważaj na niego i nie zadawaj się, bo mój kuzyn bokser, zobaczysz go, nie? Więc uważaj. Mi Primo Boxeador. Para defender la gente, es mi primo boxeador. Tengo un primo boxeador. Tengo un primo boxeador. Un pegada ancestral. Él se llama como yo. Cuando mete gancho izquierdo, derrota a su contendor. Tengo un primo boxeador. Tengo un primo boxeador. Es mi primo boxeador. Es mi primo boxeador. Es un peso bien pesado, el tormento adversario, es un rayo endemoniado. Tengo un primo boxeador, tengo un primo boxeador. No me diga que el boxeo es una profesión respetable. central, con tu izquierda terrenal. Él se llama como yo, muy temprano entró al boxeo, con el ojo hechizará. Tengo un primo boxeador. Primo, no hay pegadores, como le temen los boxeadores, con ojo negro tus pegadores, porque mi primo por nocaut gana, y lo estolquean los que lo aman, ese es mi primo el boxeador, ese es mi primo el boxeador, el boxeador, el boxeador, el boxeador. Była kumbia Mi Primo Boxeador duetu Meridian Brothers i Conjunto Media Luna. Powiem ci szczerze, że słuchając tych dźwięków nie bałabym się tego boksera, bo to raczej bokser tańczący. No tak, takie no, roztańczone tak, bardzo. Tak, no. No, tak. To wszystko jest z przymrużeniem oka. To co dalej? No przyszedł taki moment, no właśnie, że chciałbym się, już widzę, że niestety nie będę w stanie zagrać wszystkiego, co przygotowałem. Tak to czasem bywa. Ale chciałbym się z wami podzielić moją interpretacją muzyki południowoamerykańskiej. Znaczy to jest środkowa Ameryka, czyli to jest utwór z Meksyku. Utwór nosi tytuł Cachito i został napisany przez Consuelo Velázquez, przez bardzo znaną w Meksyku kompozytorkę, pianistkę, wokalistkę. Ona jest znana na świecie głównie za utwór Besame Mucho. Mhm. Który napisał, jak miała 11 lat. A Cachito napisała trochę później dla swojego drugiego syna. To jest też kawałek, który pamiętam, śpiewał Nat King Cole, Cachito. I to był drugi singiel do mojej płyty, która się ukaże za 2 tygodnie, więc on leciał trochę na antenie, wersja 3-minutowa, a teraz chciałbym zaprezentować wersję płytową, prapremierowo. Ona jest dłuższa, ponieważ dodana do niej jest kumbia mojego autorstwa. Na początku jako wstęp, pierwsze 2,5 minuty to jest kumbia. To jest melodyjka, którą od dawna grałem na różne sposoby i ostatecznie znalazła swój dom w rytmie kumbi. Więc przed wami nagranie z płyty, która zaraz wychodzi, pod tytułem Boleros i Masecki. Utwór Cachito, Consuelo Velázquez i okraszony moją kumbią. We'll be right back.

fajną niespodziankę zrobiłeś. Po raz pierwszy, przedpremierowo jeszcze na trójkowej antenie, Cachito. Tak. Tak jest, no. Premiera dopiero za no właśnie, dwa tygodnie. Dokładnie kiedy? Mhm. 26 września już będzie cała płyta dostępna do posłuchania. Bardzo do tego zapraszam. Będziemy też niedługo ogłaszać trasę koncertową, więc będziemy aktywni i będziemy działać i będziemy południowoamerykańską kulturę muzyczną szerzyć nad Wisłą. Mhm. Ale mieszać też trochę z polską kulturą, bo zastanawiam się, z czego wynika ta nazwa, ten tytuł płyty Boleros i Masecki. No chciałeś tak, jest to, wynika to z tego, że to jest kontynuacja płyty Boleros i Mas sprzed dwóch lat. Boleros i Mas, czyli Boleros, Bolera oraz inne. Natomiast, tak jak słusznie zauważyłaś, jest więcej mnie po prostu w tej propozycji, czyli to nie jest... To jest ciekawy temat. W sumie to nie jest tylko muzyka południowoamerykańska, ale to jest moja perspektywa, która jest bardzo polska. Ja byłem pierwsze 7 lat życia w Kolumbii, ale pozostały czas jednak mieszkałem głównie w Polsce z wycieczkami do Stanów Zjednoczonych małymi. Ale jednak czuję się kulturowo stąd. Mhm. Więc jest to jakaś fuzja muzyki naszej wrażliwości właśnie polskiej, słowiańskiej z tym słońcem i melancholią południową. I a propos melancholii i dramatu wręcz i tragizmu, chciałbym zaproponować teraz muzykę ekwadorską. To jest utwór takiej postaci, która jest w Ekwadorze bardzo znana i są jego pomniki. Julio Jaramillo śpiewał bolera. Właśnie takie super tragiczne i super dramatyczne. I tak jak to Saudadzi z Brazylii jest takie słodko-gorzkie i jednak trochę skąpane w słońcu, tak to to bolero ekwadorskie po prostu to jest kocham cię i zabiję się. I po prostu kocham cię aż do śmierci. Mhm. I tam cały czas jest o miłości i o śmierci na zmianę. I to jest tylko o tym w kółko. Ale bardzo pięknie śpiewa człowiek i piękne też pisał melodię. Julio Jaramillo i jego bolero pod tytułem Nuestro Juramento, czyli nasza obietnica. No puedo verte triste porque me mata. Carita de pena, mi dulce amor. Me duele tanto el llanto que tú derramas, que se llena de angustia mi corazón. Yo sufro lo indecible si tú entristeces. No quiero que la duda te haga llorar. Hemos jurado amarnos hasta la muerte. Y si los muertos aman, después de muertos, amarnos más. Si yo muero primero es tu promesa. Sobre de mi cadáver dejar caer todo el llanto que brote de tu tristeza y que todo se entere fui tu querer. Si tú mueres primero yo te prometo la historia de nuestro amor con todo el alma llena de sentimiento. La escribiré con sangre, con tinta sangre del corazón. To było Nuestro Juramento w wersji Julia Jaramillo z Ekwadoru. I chciałbym, żebyśmy teraz skręcili do kraju, który jest mało znany bardzo i mało reprezentowany na świecie, albo przynajmniej u nas, w naszej części świata, a jest nim Paragwaj. Poznałem kilka lat temu piękną pieśń z Paragwaju pod tytułem Recuerdos de Ipacaraí, czyli wspomnienia z Ipacaraí. To jest wielkie jezioro w Paragwaju. To jest piosenka stara, z lat 50. napisana przez niejakiego Sulema de Mirkin. To nie taka stara. No tak. W każdym razie jest to oczywiście też o, jak wszystko prawie dzisiaj, o miłości. Jest to piosenka o pewnym romansie nad jeziorem Ipacaraí. Natomiast wybrałem wersję nietypową. To jest też utwór zresztą, który zaaranżowałem na moją nadchodzącą płytę. Ale teraz, żeby wam puścić, wybrałem wersję Caetano Veloso, czyli wielkiego brazylijskiego piosenkarza i kompozytora. On nagrał taką piękną płytę Fina Estampa w 1994 roku. To jest płyta poświęcona muzyce hiszpańskojęzycznej. I na niej znajduje się właśnie Recuerdos de Ipacaraí w nietypowej wersji na śpiew Caetana z akompaniamentem tylko i wyłącznie kontrabasu. Recuerdos de Ipacaraí. Noche tibia nos conocimos junto al agua azul de Ipacaraí. Tú cantabas triste por el camino viejas melodías en guaraní. Y con el embrujo de tus canciones iba renaciendo tu amor en mí. Y en la noche hermosa de plenilunio de tus blancas manos sentí el calor que con sus caricias me dio el amor. ¿Dónde estás ahora, Cuñatay, que tu suave canto no llega a mí? ¿Dónde estás ahora, mi ser te adora con frenesí? Todo te recuerda, mi dulce amor, junto al lago azul de Ipacaraí. Todo te recuerda, mi amor te llama, Cuñatay. Na południe od Paragwaju znajduje się Argentyna i ta opowieść byłaby niepełna bez muzyki stamtąd. Chciałem zaproponować klasyk, to jest tango oczywiście, a tak naprawdę tango, co warto wiedzieć, to jest muzyka z Buenos Aires. To nie jest muzyka argentyńska, to jest muzyka tylko z tego miasta. W pozostałych prowincjach nie wiedzą, co to tango. Nie lubią tanga, nie chcą śpiewać tanga, nie chcą tańczyć tanga. W każdym razie Carlos Gardel napisał wspaniałą melodię z świetnym tekstem Adios Muchachos. Ja pamiętam, że moi dziadkowie poznali się w Buenos Aires podczas II wojny światowej i jak wróciłem z Kolumbii do Polski, moja babcia pianistka uczyła mnie gry na fortepianie A mój dziadek, amator pianista też, po lekcjach siadał do fortepianu i grał mi te tanga rozmaite wtedy. Nudziło mnie to strasznie, ale pamiętam to. I teraz z dedykacją dla dziadka Adios muchachos, Carlos Gardel. Adiós muchachos, compañeros de mi vida, barra querida de aquel tiempo. Me toca camino y emprender la retirada, debo alejarme de mi buena muchachada. Adiós muchachos, ya me voy y me resigno, contra el destino nadie la talla. Se terminaron para mí todas las barras, mi cuerpo enfermo no resiste más. Acuden a mi mente recuerdos de otros tiempos, de los buenos momentos que antaño disfruté, cerquita de mi madre santa viejita y de mi noviecita que tanto idolatré. Se acuerdan que era hermosa, más linda que la diosa, y qué brioso de amor le di mi corazón. Mas el señor celoso de sus encantos, hundiéndome en el llanto, me la llevó. Es Dios el juez supremo, no hay quien se le resista, ya estoy acostumbrado su ley a respetar, pues mi vida deshizo con sus mandatos, llevándome a mi madre y a mi novia también. Dos lágrimas sinceras derramo en mi partida por la barra querida que nunca me olvidó, y al darle a mis amigos el adiós postrero, les doy con toda mi alma mi bendición. Adiós muchachos, compañeros de mi vida, barra querida de aquel tiempo. Me toca camino y emprender la retirada, debo alejarme de mi buena muchachada. Adiós muchachos, ya me voy y me resigno, contra el destino nadie es la talla. Se terminaron para mí toda la farra, mi cuerpo enfermo no resiste más. Carlos Gardel i jego Adios muchachos. Z dedykacją dla dziadka. Z dedykacją dla Karola, dla mojego dziadka. Carlos Gardel zginął tragicznie w 1935 roku w wypadku samolotowym nad Kolumbią, u szczytu kariery. I na koniec chciałbym zaproponować też twórczynię, która przedwcześnie zmarła też w wypadku samochodowym. Panią Silvię Telles z Brazylii. To była kluczowa postać w powstającej bossanowie, o której trochę rozmawialiśmy i której mam jeszcze mnóstwo tutaj do zagrania, ale nie zmieścimy. Ale Silvię bardzo chciałem na koniec puścić, gdyż była zjawiskowa, pięknie śpiewała, była inspiracją dla wielu twórców bossanowy, była między innymi pierwszą dziewczyną João Gilberto. W każdym razie dla niej było napisany piękny utwór Dzindzi przez autorstwa Carlosa Jobima. Nagranie z 60. roku. Dzindzi, Silvia Telles. Marcin Masecki, dziękujemy bardzo. Dziękuję. Pożegnać. Dziękuję Państwu za słuchanie. Dzięki za współprowadzenie. Pozdrawiam. Wszystkiego dobrego. Grande é o céu e bandos de nuvens que passam ligeiras. Para onde elas vão? Ai, eu não sei, não sei. E o vento que fala nas folhas, contando as histórias que são de ninguém, mas que são minhas e de você também. Soubesses o bem que eu te quero, o mundo seria Dindi, tudo Dindi, lindo Dindi. Ai, Dindi, se um dia você for em